Shop. Ateş bulundu, ardından tekerlek. İnsan barınmayı öğrendi, rüzgarı, toprağı, suyu kullandı. Tarımdan sanayiye geçti, yıldızlara seyahat etti. Her şey insan içindi. İnsan aradı, buldu, keşfetti, geliştirdi. Gezegen de ona yardım etti. Ama sonsuz sanılan kaynaklar tükenmeye, hayat karmaşıklaşmaya, yer küre yorulmaya başladı. Farkına vardı ki insan bencillikle yola devam edemeyecek. Yeni fikirlerin peşine düştü. O fikirler, o fikirleri bulanlar, onları hayata geçirmek için çalışanlar ve bunu başaranlar bu haftada Eko Yaşam'da. Bildiklerimiz, bilmediklerimiz. Pembe domates yetiştirdiniz mi? Toprağa ekip tohumunu, filizlenmesini izlediniz mi? Bir gün mini mini bir domates gördüğünüzde heyecanlanıp ardından yeşilden pembeye dönüşmesine tanık oldunuz mu? Pembe domatesin kendine özgü mis kokusunu gözlerimizi kapayıp içimize çektikten sonra bir ısırık almak ne keyiflidir. Doğa zekidir. Pembe domatesi mis kokulu ve sulu tasarlamıştır ki çekici olsun. Biz yemek için karşı konulmaz bir istek duyalım. Ektikçe, yedikçe çoğaltalım. Yeni pembe domatesler büyüsün. Doğa bizi çeker, dahil eder ki çoğalmasına, yeniden doğuşuna yardım edelim. Kırsalda araziniz, biraz ışık gören bir apartman bahçeniz veya küçük bir balkonunuz varsa, gerçek tohumlardan gıdanızı yetiştirmeye başlamak istiyorsanız, yapmanız gereken hemen Buğday Derneği'ne üye olup tohum takas ağına katılmak. Pembe domates ve diğer %100 yerli hastalıklardan arı ve atalık tohumlar için Tohum Takas Ağı'nın internet sitesinden son talep günü 7 Nisan Pazartesi, yani bugün saat 18'e kadar. Tohum takası için ilk etapta elinizde tohum olması gerekmiyor. Sitedeki 20 tohumdan 4 tanesini seçebiliyorsunuz. Ektikten sonra alacağınız tohumları paylaşabiliyorsunuz. Tekrar hatırlatalım. İlk takas için son tarih 7 Nisan Pazartesi, yani bugün saat 18'e kadar. Daha fazla bilgi ve tohum talep için www.tohumtakas.org adresine göz atabilirsiniz. Bir haberde Ege'den. İzmir Alaçatı'da 5. kez ot festivali başlıyor. Ege, 1001 çeşit otuyla, bu otlardan yapılan zeytinyağlı yemekleriyle dünya çapında bir üne sahip. Egeliler bu otları çok iyi tanıyorlar ve hepsinden şahane yemekler yapıyorlar. Ama dönüp ülkemizin diğer köşelerindeki pazarlara göz atınca bu otların pek bilinmediğini ve pişirilmediğini görüyoruz. Ot festivali işte bu yüzden önemli. Hem Ege'nin kıymetli otlarını tanımak hem de mümkünse tohumlarını edinip ekmek ve yaygınlaştırmak için. En fazla ot çeşidini kim toplayacak, en güzel otlu yemeği kim pişirecek, bunlar da eğlencelik yarışmalar. Alaçatı Ot Festivali 10 Nisan-13 Nisan arası Alaçatı'da. Burada, şimdi, şu anda. Aile çiftçiliğinden, geleneksel tarım yöntemlerinden hızla uzaklaşan dünya, artık sanayileşmiş tarım yöntemlerinin sürdürülebilir olmadığının farkına varıyor. Bu yüzden geleneksel yöntemlere, aile tarımına dönüş teşvik ediliyor. Birleşmiş Milletler 2014 yılını Dünya Aile Çiftçiliği Yılı ilan etti. Bir yandan gıda sorununu çözmek için kimyasallara ve genetik müdahalelere başvuruluyor, bir yandan entegre çiftçilik yöntemleriyle tek tip üretime odaklanılıyor. Bütün bunlar olurken Birleşmiş Milletler son raporunun ışığında önemli olana dikkat çekiyor. Sürdürülebilir, doğal ve organik çiftçilik yöntemlerine acilen dönüş yapmak, bunları geliştirmek gerek. Aile çiftçiliğini, kurduğu toprak ana platformunu ve dahasını anlatmak üzere konuğumuz Cem Birder. Çanakkale Bayramiç'ten telefonla burada şimdi bizimle. Merhaba. Merhaba Cem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Nedir aile çiftçiliği? Neden birdenbire bu kadar önemli oldu da Birleşmiş Milletler bu yılı aile çiftçiliği yılı ilan etti? Sanıyorum dünyadaki hükümetlerin genel politikaları bunu çok uzun yıllardır ciddi şekilde göz ardı etti. Buna karşın Birleşmiş Milletler bu konuda olayın sosyal, ekonomik ve biyolojik sebeplerini yan yana koyduğunda gerçekten kısa vadede değil ama orta ve uzun vadede bunun çok önemli olduğunu fark ediyor. Ve bunu öneriyor. Fakat bu öneri ülkeler bazında ne kadar dikkate alınıyor? Bence bu çok önemli. Yani Birleşmiş Milletler'in bu konudaki yaklaşımı son derece doğru ve yerinde ve zamanlama olarak da kritik bir zaman. Fakat örneğin Türkiye için bakacak olursak, Türkiye'de tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili ve bahsedilen aile çiftçiliği, küçük çiftçilikle ilgili tüm politikaları belirleyen aslında veya bunların uygulamasına dönük çalışmaları yapan Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Hı hı. Ancak baktığımız zaman Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bu konuda bir stratejisine rastlayamadım ben açıkçası. Yani web sitesine baktım uzun uzun. Yani konuda, BM'nin ilan ettiği bir şeye kayıtsız mı kalmış Tarım ve Keşif? Öyle gözüküyor. Şaşılacak şey. Bu üzücü. Ama buna karşın biraz arka planda Kırsal Kalkınma Destek Ofisleri'nin bir takım destekleri var. Aslında bu da bir bakıma bakanlık ve hükümetle ilişkili. Bu kurumların küçük çiftçiliğe, aile çiftçiliğine karşı olumsuz bir yaklaşım yok ve hatta destekleri de var. Ne gibi? Fakat ben yani bir küçük aile çiftçiliği, küçük aile işletmeciliği için çok uygun koşullarda size kısmen hibe, kısmen düşük faizli kredi veya faizsiz tam bilmiyorum ama çok bankalardan çok daha farklı şekilde projelerinize destek olan yapılar bunlar. Şimdi burada bence bir politik olarak bir tutarsızlık söz konusu olabilir en iyi ihtimalle. Yani bir yandan böyle desteklere tamamen karşı değil ama hatta destek veren bir kurum var ama bir tarafta baktığımız zaman bakanlığın ön yüzünde baktığımız zaman web sitesinde konuyla ilgili, yani küçük çiftçilikle ilgili hiçbir çalışma olduğuna dair bilgi yok. Aslında sadece Tarım Bakanlığı değil, bir yandan baktığımız zaman Kalkınma Bakanlığı'nın 5 yıllık kalkınma planları vardır. Bunlara da baktığımız zaman ben birazcık böyle taradım. Mesela geçmiş 5 yıllık planlarda çiftçilikten, köylülükten bahseden cümleler var. Ama bu son 2014-2018 mesela şeyine baktığımızda kalkınma planına köylü kelimesi geçmiyor içinde. Yani bütün bunlar aslında bir ülkenin... Yani buharlaştığını köylülerin onlar da kabul ediyor. Tabii ki. Yani burada aslında devlet politikasının muhakkak surette içine bir şekilde entegre edilmesi lazım. Şimdi biz bazen şöyle üzücü şeylerle karşılaşıyoruz. Bana göre üzücü şudur. Mesela bir sempozyum oluyor. Örneğin bir organik tarım sempozyumu veya bir panel organize ediliyor uluslararası boyutta. Ve buraya devlet adına gelen bakanlarımız, müsteşarlarımız ve ilgili şahıslar hakikaten çok güzel ifadeler kullanıyorlar. O panel için, o toplantı için. Fakat hemen akabinde tamamen zıt bir organizasyonda aynı kişilerin bu sefer başka türlü bir ifade kullandığı ve buna karşı tutarsız bir durum oluşturduğunu görüyoruz. İşte bence buradaki asıl mesele devlet politikasının tutarlılaştırılması gerekiyor. Şimdi bütün buna bakacak olursak, yani bu aile çiftçiliği yılını şöyle algılamamak gerekiyor. Yani her şeyi bir tarafa bırakacağız, her şeyi çöpe atacağız, sadece aile çiftçiliği. Hayır, o değil. Yani bunları birbirine uyumlu hale getirebilmeyi bence asıl politik haline getirmek lazım ki İlla ki birbirini kötüleyen yapılaşmalar, kurumlar, kişiler oluşması gerekmiyor. Yani bu ne demek? İşte aile çiftçiliği küçük boyutludur, verimsizdir. Ama buna karşılık neleri sağlar? Belki biraz ona da değiniriz. Buyurun. Ama diğer tarafta endüstriyel gıda, endüstriyel tarım. Evet, bunu belki Birleşmiş Milletler yılı olarak bu sene buluyor ama bütün bunları yok edelim anlamında söylemiyorlar. Bence burada asıl dikkat edilmesi gereken birbirininle birlikte nasıl yürüyebileceğini kavramak. Bunu toplum olarak da, devlet olarak da görmemiz gerekiyor. Şimdi Birleşmiş Milletler'in aile çiftçiliği meselesinde birinci sıraya Birleşmiş Milletler dünya gıda güvenliği meselesini koymuş. Yani dünya gıda güvenliğini birinci sıraya koymasının bence asıl sebebi biraz önce sizin de açıklamalarınızda yer alan tohumların ve şirketlerin baskıcı tavırlarının belki salt ticari bakışlarda özellikle tarımsal biyoçeşitlilikte ciddi riskler oluşturdu ve hatta risk ötesinde hakikaten örneğin mesela buğday türlerinde çok ciddi kayıplar var. Domates de var ve başka elmada, armutta var. Ben bütün kış tek çeşit elma görüyorum. İkinci veya üçüncü çeşidi sezonda bir kere görüyorum. Çok haklısınız. Bakın sadece şu yer gök Starking'de oldu. Evet, aynen o şekilde. Ben geçmişimde çiftçilikle, köylülükle hiç ilgim yoktu. Ben bu işleri Buğday Derneği sayesinde belki 10-12 sene önce başladım, tanıştım. Sonrasında da 5 sene önce de köye taşındım. Şimdi kendimin bir meyve bahçesi de var. Bu meyve bahçesini o zaman aldığımız zaman, bundan 5 sene evvel çok bir bilgimiz yoktu. Ben de Golden ve Starking artık bir elma bahçesi aldım. Fakat son 2 yıldır tam değindiğiniz konuya paralel olarak bütün bölgedeki yerel meyve elma ağaçlarını araştırdım. Hatta ta Bitlis'ten bile değişik elma türlerini aşılamaya başladım. Harika. Bu sadece hani çeşit olsun, lezzet olsun, satalım ticaretinde değil. Bu sene çok ciddi bir kuraklık var gelen. Yani şu anda verilerimiz çok minimal düzeyde akıyor. Benim tahminim Mayıs'ın 20'sinde, Haziran'ın başında bu derelerin kuruyacağı yönünde. Şimdi hiçbir şekilde Golden veya Starking susuz yetiştirilmesi mümkün olmayan bir elma türü. Yani istediğiniz kadar farklı deneyimler, farklı bilgileri yan yana koyun. Bu susuz yetişebilecek bir ağaç değil. Çünkü ıslah edilmiş, laboratuvar koşullarında yetiştirilmiş bir ürün. Ama yerel elmalara baktığımız zaman bunlar çok zor koşullarda. Zaten yüzyıllık geçmişinde zaman zaman kuraklıklarla karşılaşmış, yüzyıllarca geçmişte. Ağaçlar türler olduğu için susuzluğa, hatta hastalıklara karşı çok dayanıklılar. Ben mesela Bayramiş'te bu yerel elma türlerinin çok önem kazanacağına inanıyorum. Ve bunların çoğaltılması konusunda da çok inancım var, isteğim var. Bu önemli bir konu. Yani gıda güvenliğinin, sürdürülebilir gıdanın sağlanması hem hastalıklara karşı hem susuzluğa karşı dayanıklı türleri tekrardan keşfetmemiz ve onları sürdürmemize bağlı. Bu açıdan aile çiftçiliği çok çok önemli. Çünkü aile çiftçiliği sadece bir boyut olarak görmemek lazım. Bir kere aile çiftçiliğinin en önemli unsuru geleneksel bitkiyi taşıyan bir yapı olması. Yoksa işte küçük boyutludur, verimsizdir falan. Bu şekilde baktığınız zaman zaten endüstri kazanıyor o şey. Yani rekabet şeyini, tartışmasını. Hatta ama, öyle bakarsak 50 yıl sonra Türkiye'de hiç terlik fabrikası olmaması, bütün terliği Çin'den almamızın daha karlı olduğu gibi bir sonuca da varabiliriz zaten. Yani. Adım adım gittiğinizde öyle gidiyor olaylar. Yani, ama başka parametreleri yan yana koyduğumuz zaman o zaman aile çiftçiliğinin anlam kazanabilme ihtimali var. İşte o bakımdan ben bakanlığın bu konuya daha hassas, daha derinlemesine bakması gerektiğini düşünüyorum. Bunu sadece bir dekar hesabıyla, yıllık verim hesabıyla ölçmemesi gerekiyor. Şimdi burada geleneksel bilgi meselesi var. Ayrıca doğal kaynakların kullanım meselesi var. Yani Birleşmiş Milletler bunu ikinci maddede söylemiş. Bunun niçin ilan ettiğini söylerken. Geleneksel gıdanın bilgisini taşıyan bu aileler yazılı olmayan bir bilgiyi nesiller boyu sürdürüyorlar. Biz şu anda bugün 3 gündür elma pekmezi yapıyoruz. Ve belki Türkiye'de ilk defa Çanakkale'nin desteğinde geçen sene bir geleneksel üretim tesisine bir üretim izni aldık köyümüzde. Burada odun ateşiyle çeşitli ürünler üretiyoruz. Mesela salça, pekmez, sirke gibi. Bu ürünleri alıcıya nasıl ulaştırıyorsunuz? Alıcıya şöyle ulaştırıyoruz. Benim ayrıca bir toprakana.com.tr isimli web projem var. Burada sadece temiz ürünleri satan insanları bir araya getirdik. Ve bu site içinde köyümüz kooperatifini de biz ilave ettik. Köyümüzün ürünlerini o site üzerinden e-ticaret mantığında satıyoruz. Ve bu siteye sadece temiz üretim yapan ve aile çiftçiliğini ön planda tutan insanları bir arada oluşturmaya çalışıyor. Yalnızca aile çiftçiliğiyle mamül ve ham madde üreten işletmecileri üye yapıyorsunuz. Sadece aile çiftçiliği demesek bile buna değer veren anladım. İnsanlar veya kurumlar da olabilir. Ama buradaki temel nokta geleneksel üretimin sürdürülebilirliğine katkı vermek. Web sitesini tekrar duyuralım Cem Bey. Toprakana.com.tr. Toprakana.com.tr. Yani Türkiye'nin kıyısında, köşesinde, hatta tırnak içinde köyün derisi durumuna düşmüş böyle iyi niyetli, hakikaten temiz üretim yapma konusunda çaba veren insanları biz burada tanıtmak ve toplumla buluşturma konusunda 4-5 senedir bu çabayı sürdürüyoruz. Aracı olmaksızın? Aracı olmaksızın. Küçük bir komisyon alıyoruz %15. Hı hı. Yani bunu açıkça söylemek lazım. Arada bir şirket var tabii ki bunu resmi yani, satışı organize etmek için. Fatura ama vesaire bilmem. Buradaki ben satışı adil olarak tanımlıyorum. Yani adil bir ticarettir. Çünkü üreticinin kim olduğu bellidir. Yani bugünkü sisteme çok aslında çok paralel bir bakış açısı yok. Çünkü üreticinin kim olduğunu saklamıyoruz. Üretici istediği fiyatı koyabiliyor. Üretici müşterisini tanıyor. Hı hı. Yani isterse bizi aradan çıkarma şansı da var ama o kadar iyi bir ilişki var ki artık bir aile gibi olduk. Ve burada gerek üreticiler, gerek alıcılar diyeyim, müşteri veya tüketici demeyelim. Çok iyi. Alıcı kelimesini daha uygun görüyorum. Hatta bilinçli alıcı. Çok iyi. Bu insanlar arasında çok güzel bir ilişki doğdu. Ve bu ilişki baktığımız zaman önceliği ticaret değil. Bu anlamda ben iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Sizinle konuşunca biz de öyle düşünüyoruz Cem Bey. Yani çok böyle süremiz farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz ve muhakkak surette yaptığımız her minik işin el ele tutuşmasını da önemsiyoruz. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bu aile çiftçiliğinin üçüncü unsuru olarak Birleşmiş Milletler yerel ekonomi demiş. Yerel ekonomi de çok önemli. Sizin biraz önce verdiğiniz örneğe karşı, riske karşı sadece ülke ekonomilerinin değil daha küçük çapta, daha küçük scale diyeceğim. Bir anda böyle ölçek işte olmuyor. Ölçekte. Yerel ekonomilerin de yaşatabilmesi, unutulmaması gerektiğini Birleşmiş Milletler hatırlatıyor. Çünkü yereldeki ekonominin yaşamaması aynı zamanda büyük bir göç riski oluşturuyor. Evet. Göç demek bir bambaşka problemler demek. Evet. Doğanın unutulması demek. O bahsettiğimiz bilgeliğin yok olması demek. İnsanların çeşitliliğin yok olması demek. Her şeyle beraber bir yerden bir yere gitmesi bir kayıptır zaten. Dolayısıyla insanların özellikle köy, kırsal alanda yerleşik düzene sağlıklı ve mutlu bir şekilde devam edebilmesini sağlamak hakikaten bu Birleşmiş Milletler'in aile çiftçiliği yılını iyi kullanmakla çok doğrudan ilişkili. İnşallah Türkiye'de ilgili devlet kurumlarının bu konuya sadece romantik değil, çok bilinçli ve bilimsel anlamda bakması ve destek vermesi sağlanır. Umarız. Sizler bize bu imkanı verdiğiniz için çok değerli. İnşallah sesimizi duyanlar olur. Umarız öyle olur. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Ümit veriyorsunuz sizinle çok konuştukça. Sağ olun. Ümidimiz yaşarıyor. Teşekkür ederiz. Ben İyi günler. Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında yetişen ürünlerimizin eskiden yüzlerce, binlerce hatta on binlerce çeşidi varken şimdi maalesef tek çeşit ürün yetiştirir noktasına geldik. Sadece tarım değil, onun ayrılmaz parçası hayvancılıkta da durum aynı. İşte bu konuya dikkat çeken bir proje. Emanetçiler Derneği'ndeki çalışmalarıyla tarımsal biyoçeşitliliğin korunmasına emek veren Arif Şen, Boz Irk ineklerle ilgili projeyi ve kendi çiftçilik modelini anlatmak üzere telefonumuzda. Merhabalar Arif Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Cem Birder'le söyleştik az önce. Bize ümit aşıladı. BM tarafından bu yıl aile çiftçiliği yılı ilan edilmesi üzerine konuştuk. Sizden de bu minvalde Boz Irk ineklerini koruma projesini dinlemek istiyoruz. Boz Irk ya daha doğrusu bu hayvan gen kaynaklarının korunmasına ilişkin Tarım Bakanlığı'nın yaptığı bir proje bu. Bu biyoçeşitlik sözleşmesine istinaden yapılan bir şey. Türkiye'de de bu hızla bu yerel örtüler yavaş yavaş tükenmeye başlamıştı. Bazıları da yok olmaya başlamıştı. Geri kalan bazı örtüler, ya bazıları tüm bu hayvansal gen kaynaklarının korunması için bir karar aldı Tarım Bakanlığı. Ve bunun için bir proje yaptı. Sanırım 2005 ya da 2006'da ilk sürü, işte bu bozuklarının ilk sürüsü Bandırma'daki bu koruyuculuk yetiştirme çiftliğinden Deniz Bey'in girişimiyle bu ilk sürü bu şeyde bulundu. Enez'de bulundu. Hı hı. 300 başlık bir sürüydü. Oradan başlayan bir proje oldu. Daha sonra biz bunu duyduk. İşte bu şeyle Deniz Bey'le irtibata geçtik. Biz de bunun bir parçası olduk. Bu bozuk aslında bildiğim kadarıyla yanlış bilgi vermeyeyim ama dünyada var olan 4 primitif boyuttan bir tanesi. Vay canına. Ve bunlar çok fazla yüksek edilmemiş. Daha çok dağların doruklarında yaşayan, böyle en kötü koşullarda kendisini besleyebilen, geçmişte yük hayvanı ve iş hayvanı olarak kullanılmış bir ırkımız bizim. Bu Osmanlı sığırı da deniliyor buna. Çitet kökenli bir hayvan. Çitet ırkına ait. Ve geçmişte savaşta bu topları çeken, işte savaş arabalarını çeken bir ırk bu. Ve aynı anda da Türkiye'de sanırım bizim bu bölgede Marmara ve Kuzey Ege'de bütünüyle tarımsal faaliyet içerisinde öküz olarak kullandığımız bir ırk bizim bu. Çok güçlü, çok dayanıklı. Türkiye'de görülen belli başlı 5-6 tane büyükbaş hayvan hastalıklarının hiçbirisi gözükmüyor bu hayvanda. Çünkü süre içerisinde öyle adaptasyon sağlamış, öyle dayanıklı sağlamış ki bunlara hiçbir düzeyde şey gerekmiyor aslında, veterinerlik de gerekmiyor. Yani binlerce yıldır hayatta kalabildiğine göre. Evet. Evet. Böyle özel bir ırk aslında bu. Biz de bunu işte bu şu anda Türkiye'de Kuzey Ege'de Marmara'da 1500 tane hayvan şeye alındı, korumaya alındı. Bakanlık bunu destekliyor. İşte ayda diyorum yılda hayvan başı 500 liradan bir destek veriyor. Bunun en büyük bizim açımızdan handikapı şu. Şu anda çok pazar değeri yok bunun. Halbuki bu çok doğal koşullarda yaşıyor. Eti falan çok güzel. Yani gerçekten bu Deniz Bey bu konuda doktorasını da yaptı. Bozırk'ın et kalitesi konusunda. Bayağı ciddi üst düzeyde bu değerler evet. Yakaladı orada. Arif Bey, süremiz azalıyor. Bir iki sorum olacak. Birincisi hayvancılığın çiftçilikle yani tarımla olan bütünlüğü, ikincisi de Emanetçiler Derneği kısaca. Evet. Şimdi Türkiye'de ve dünyada hızla bu hayvancılık ve çiftçilik yani tarımsal o faaliyet birbirinden hızla ayrıldı aslında. Çiftçilik öldü sayılabilir. Yani köylülük öldü sayılabilir. Çünkü bunlar sadece ve sadece gıda üreticileri durumuna geliyor. Ya tek başına hayvancılık yapıyorlar ya da bu toprakla uğraşarak şey yapıyorlar. Hı hı. Böyle bir şey de var aslında. Bu hayvanlar bizim asıl olan çiftçilik mesleğini de birlikte yürütülen bir şeydi bu. Yani hayvancılık da şey. Çünkü bunlar birbirinin bu ekolojik denge içerisinde döngüsünü de sağlıyor. Tabii. Yani hayvan oradan çıkan şeyi yiyordu, gübre oluyordu, onu tekrar şeye götürüyorduk, tarlaya. Yani toprağın besinin maddelerini tekrar geriye taşıyabiliyorduk bu hayvanlarla. Ve işimizde bunlarla görüyorduk. Onun için de bu bizce çok önemli bir şey. Hayvancılığın tarımla buluşması, bütüncül bir çiftçilik yapılması... bu yüzden, aile çiftlikleri de bu yüzden önemli. Tabii. En önemli şey bu zaten. Yani belki de Birleşmiş Milletler'in şeyinde bu aile çiftçiliği konusundaki şey bu. Yani hakikaten hayvancılıkla eğer siz gıda üretimi, yani bu tarımsal faaliyete ayırırsanız gerçekten orada bu aile çiftçiliği diye bir şey kalmaz. Arif Bey, kısaca Emanetçiler Derneği'nden bahseder tabii, misiniz? Tabii, Emanetçiler Derneği 2006'da kuruldu. 2006'da kuruluş nedeni şuydu. Eskiden yediğimiz birçok şey yok. Yani bu domates, biberi, ne bileyim eski bu, uzun saplı buğdayı şunu mu bulamıyor. Ve şey yapıyorduk. Biz de bunun hızla kaybolduğunu fark ettik. Ve şey yaptık. Yani bir de bu emanetçiler derneğinin adı da çok önemli bir şey. Emanetçiliği biz daha çok Kızılderililerin söz ettiği biz bu gezegen, bu dünyayı gelecek kuşaklardan miras aldık. Sözünden hareketle gelecek kuşakların bir emaneti olarak biz geçmişteki 10 bin yıllık bu geleneği, 12 bin yıllık bu kültürü geleceğe taşımak istedik. Bunun için kurduk. Ve Türkiye'de bir iki tane proje yaptık. İşte Türkiye Tohum Ağı diye bir proje organize ettik. Ve şu anda da işte zaten Türkiye'de bu tohum konusunda birçok insan çalışıyor. Birçok STK bu konuda artık şey yapıyor. Fakat şu anda gözden kaçan bir şey var aslında. Türkiye'deki bu hayvan gen kaynaklarına ilişkin uğraşlar bu mevcut STK'da çok fazla yok. Yani süremiz, var elbette. Süremiz doldu Arif evet, Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için iyi çalışmalar dileriz. Size de iyi günler. Sağ olun. Esin Yolcunar, İhsan Bulut, Ömer Faruk Zora. Gezegene saygıyla.